یا مرشدی جو اسلامی بھائی مرکزی مجلس شورا ملک کی انتظامی کابینہ صوبے شہر کی مجلس مشاورت وغیرہ کی زکات قربانی یا دیگر کسی بھی معاملے میں عطایت نہ کرے اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ ظاہر ہے مدنی مرکز کا تو باغی کہنا ہے نا، مدنی مرکز کی اطاعت کرنی ضروری ہے، اطاعت کے بغیر تو کوئی بھی چہری چلے گی نہیں. اگر ایک گھر بھی ہے تو ماں باپ کی اطاعت اگر اولاد نہیں کرتی تو گھر بے سکونی میں مبتلا رہتا ہے اور گھر کا نظام درم درم درم درم اور ہر وقت جھگڑا گرما گرم. اس لیے اطاعت ضروری ہے، تو مدنی مرکز کی اطاعت اپنے اوپر لازم کیجئے. مدنی مرکز بولے رات تو رات دن دن، نہیں مدنی مرکز شریعت کے مطابق جو کچھ حکم دے اس کو ماننا ماننا اور ماننا ہی ہے. اپنی مجلس کا نگران کا بھی حکم اسی طرح ماننا ماننا اور ماننا ہی ہے. جب تک شریعت آپ کو حکم نہ دے خلاف ورزی کی، اس وقت تک حکم عدولی یعنی خلاف پہ حکم نہ کریں، نا فرمانی نہ کریں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.